إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جي توفيق برم بي عز وجل جي سنو درس توحيد بني أمان سبو بجوت جي سنو تيري بو بني شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيجي تي آي نغا خامني بروم تيري بي دون نالين روتال بن بار بن دون تي واني ني سونو بروم تبارك وتعالى برينا فوموي ديغلي جامو يالا وايي مو بوله كو تيري بوكالي ba legi kon mune sunu borom neena wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut. Mune sunu borom neena deug deug yoni nañ ci xet wu nek aw ndaw ngir kat ñoom ñu jaamu yalla te wotandiko taghut. Gis nga fofu dafa tuddu ñu jaamu yalla waaye tamit tuddaale loo xam ni dañ ko war a wattandiku te muy taaxut. Aaya bi aaya bu mag la, bokk na ci tegtali tawxiid yi gën a fes ci alquran, ndax dafay wone ne xeet yi ak li ñuy bari bari sunu borom tabaraka wa ta'ala yonni na ci ñoom ndaw. Te saa yu yónne ci ñoom ndaw, ndaw la dina leen indil li nga xam ni mooy kàdduk tawxid, dina leen indil kàdduk dëgg, dina leen indil kàddu la ilaha illallah. Ndax boo xoolee an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut la mu ëmb mooy la ilaha illallah. Ndax la ilaha illallah gisoon nañ ni lenn li dafay ñëw di dàq, la muy dàq mooy ak njaamu, daf koy dàqal ku dul borom bi tabaraka wa taala. La ca des ñëw di saxal lan lay saxal ak njaam, di ko saxalal ki nga xam ni mooy borom asamaan ak suuf te muy Allah. Waaye aaya bi tamit noonu la tëdde, an ya'budu allaha dafay ñëw di saxal ak njaamu ñeel ki nga xam ni mooy borom asamaan ak suuf te muy Allah. Wajtanibu at-taghut dafay ñëw di dàq ak njaamu ñeel keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala. Loolu moo tax borom xam-xami ñu ne at-taghut baat la boo xamante ni nii lamu wala ca lamu tegu mooy akuk jéggi dayo ma ngoog màddam màcceeram ma ngoog minat tuxyaan mi ngi bawoo ci akuk jéggi dayo ak mbeewte ma ngoog. Suñ ne diw dafa beew maanaam mooy diw dafay dépasseel boppam limite bi nga xamante ni nii mooy limitu doomu aadama, limitu nité. Ñu ne diw dafa beew ma ngoog sunu borom daf koy tudd ci alquran kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Mu ne doomu aadama moom day xal di beew maanaam dépasseel boppam akuk nité. Loolu kañ la? su gisee ne am nam koom tu wuti. Ay poosam bu feesee tuuti rek nga gis mu commencé rëy-rëylu, commencé jomb-jombulu ma ngoog. Kon baatu taaxut ci làkki arab la muy tekki mooy mujaawazatul xadd ma ngoog. Mujaawazatul xadd maanaam déppaase la nga xamante ni mooy limite, dépassé la nga xam ni mooy limite. Boo xoolee doomu aadama, limite am mooy la sunu borom wax wama xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, binduma jinne ak nit lu dul ñu jaamu ma. Kon limitu doomu aadama mooy lan? Mooy mu jaamu yàlla, mooy mu jaamu yàlla. Kon limite boobu waru koo dépassé, loolu mooy xadd bi, limite bi nga xam ni doomu aadama waru koo dépassé. Mu nekk koo xam ni jaam la di jaamu boromam. Léegi nag léegoo-léeg mu am ci nit ñi ñoo xam ni soit ñoom ci seen bopp ñooy déclaré ne dépassé nañ limite yi, wala boog ay nit jàppee leen ko. Bu mu ci mën a doon, bu boobaa day dal di nekk taaxut ma ngoog, day dal di nekk taaxut. Loolu moo tax borom xam-xam yi ñu ne taaxut daal mooy kullu ma yatajaawazu bihi al-abdu xaddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Lépp loo xam ni doomu aadama daf koy weesulee limitam, moo xam ci lu ñuy jaamu la, wala boog lu ñuy roy la, wala boog lu ñuy topp. Yooyu yëpp bu ci nekk rek sunu borom utal na ko limite ma ngoog. Ak njaamu limitam xaddam mooy doomu aadama di ko defal boroomam, mais pas ñu ko koy defal. Kon bu doomu aadama wootee ne jaamu leen ma, wala boog ñeneen ni moom woote ne nañ jaamu diw, bu boobaa kooku day nekk taaxut, parce que dépasseel nañ ko limitam. Limitam moo nekkoon mu nekk jaam, gis nga ko, man daal jaam laa, li ma war mooy jaamu sama borom. Loolu mooy limite doomu aadama. Kazalika ci wàllu roy ak topp, ku ci nekk rek ci buntu roy ak topp, islam déterminer na la ay limites sa topp fa mu commencé ak fa mu yem. Sunu borom jalla wa ala moom moo am topp gi ñu boyal, ya ayuha alladina amanu atiu llah, mu ne ey yéen way gëm yi topp leen yàlla. Beneen bi mu ne wa atiu rasul, te ngeen topp yonante bi. Kon it ci mbindee fi yonante bi alayhi salatu wasalam am na topp goo xam ni sunu borom moo ko saxalal, ndax sunu borom mu ne wama aataakum rasul faxuzu wama nahaakum anhu fantahu, yonante bi lum leen indil jëri leen jël leen, lum leen tere bàyyi leen. Sunu borom defal ko garanti ci topp googu, waaye nag keneen ku dul yonante bi amoo garanti boobu. Nag gis nga ko, keneen ku dul yonante bi amoo garanti boobu. Kon suñ jëlee ni ñu waree toppee yonante bi di la ko toppe, bu boobaa tamit dangay nekk taaxut, ndax dépasseel nañ la sa limite. Ndax keneen ku dul yonante bi sa topp dafa war a tegu ci feeg mi ngi tegu ci li nga xam ni neex na yàlla ñu lay topp. Bu wuuteeg loolu nag la taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq, mbindeef moom amutuk topp ci topp goo xamante ni nii dafay jur lan? Mooy yàlla. Yonante bi rek ci mbindeef yi moo am topp goo xamante ni nii dañ koo boyal, lu mu indi jël, lu mu tere ñu bàyyi, ndax sunu borom moo ko defal garanti. Waa keneen ku dul yonante bi an sa garanti? Yonante bi day garanti am bari na ci alquran. Sunu borom dane wama yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa, muhammad mii du waxantu ma ngoog, du waxantu di wax loo xam ni ay bànneexi ba kenn la déedéet. Lu mu wax rek waxyu la, man maa ko ko waxal, lu mu wax waxyu la. Léegi keneen ku dul yonante bi an sa garanti? Ba ñu fiy jël ay nit di leen teg ci kaw yonante bi, léegi wa léeg sax ñu tollale leen ak yonante bi, wala ñu tollale leen ak yàlla, wala sax ñu jël leen teg leen ci kaw yàlla. Ba ngay dégg ñu naan diw moo bind yàlla. Keneen ku dul yonante bi an sa garanti. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Alquran loolu la wax, génnee leen seen preuve su fekkee li ngeen di wax dëgg la. Keneen ku dul yonante bi génneel sa garanti buy wone ne loo wax dañ la cee war a topp, wala ña lay topp bokk nañ génnee garanti guy wone ne yow mii loo wax dañ la cee war a topp. Yonante bi day garantie ma gi nii ci alquran. Keneen ku dul yonante bi nañ génnee garantiem ci alquran wone ne diw mii dees koo war a topp, topp ku ñu boyal. Ana garanti ba fii ki fi am garanti mooy sallallahu alayhi wa sallam. Kookoo am garanti. Keneen ku dul moom sog topp, topp la goo xamante ni topp gu tënku la. Soo diglee loo xamante ni dëppoo naag li neex yàlla, yonente bi jàngale ko ñu topp la ci. Boo diglee loo xamante ni nii nag wuute naag loolu ñu teg ko fa. Loolu jar na bàyyi xel bu baax. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam. Ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.